500 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe doniesienia śledczych po upadku drona na Lubelszczyźnie. Na szczątkach znaleziono napisy cyrylicą. Policja ma podejrzanego w związku z pożarem pustostanu w Chorzowie. Ogień zagroził pobliskiej kamienicy, w której mieszkali ludzie. Izrael grozi krajom gotowym uznać niepodległość Palestyny. Nie precyzuje jednak, jak miałby im zaszkodzić. W miejscu upadku drona na Lubelszczyźnie nie stwierdzono śladów eksplozji, informuje o tym prokuratura okręgowa w Zamościu, która prowadzi śledztwo. Maszyna wczoraj spadła na pole w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim, około 50 km od granicy z Ukrainą. Według śledczych dron był lekkiej konstrukcji, prawdopodobnie przemytniczy, a na zabezpieczonych elementach znaleziono fragmenty napisów cyrylicą. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną upadku mógł być brak paliwa. Nikt nie ucierpiał, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do dalszych badanie. Chorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z pożarem pustostanu przy ulicy Hajduckiej. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Konieczna była ewakuacja sąsiedniej kamienicy. Mężczyźnie oficjalnie nie postawiono jeszcze zarzutów. Jak jednak poinformowała Radio Katowice Magdalena Jurkowska z chorzowskiej policji, były przesłanki do tego, by go zatrzymać. Na jutro zaplanowano czynności z jego udziałem, a aktualnie przebywa on w policyjnej izbie zatrzymań. Jednocześnie śledczy wyjaśniają przyczyny wczorajszego pożaru. Przesłuchiwani są już pierwsi świadkowie, a biegły z zakresu pożarnictwa ma wydać opinię. Przypomnijmy, pożar wybuchł wczoraj wieczorem, a zagrożona była też sąsiednia kamienica. Konieczna była ewakuacja kilkunastu lokatorów, w tym dzieci i osób z niepełnosprawnością. A relacjonowała Joanna Opas. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk. W przeszłości prowadziła ona kultową audycję Dzieci wiedzą lepiej, w której zadawała dzieciom poważne pytania. Była też prowadzącą audycji Myśli Dziecka 357. W niej rozmawiała ze znanymi postaciami ze świata sztuki, filmu czy teatru. Rozmówczynią była m.in. aktorka Anna Dymna. Krążymy tak wokół wieku, urody, tej piękności. No to zapytajmy dzieci w takim razie, co to takiego jest ta uroda? A mi się podoba tylko moja mama i Maryśka. A ja mam dwie żony na innych ulicach. Ale więc jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. My? No, jesteśmy ojczyzną kosmosu. Co to znaczy? Z wielkiego wybuchu. Gwiezdnego kosmosu. No. Jesteś zbudowana z gwiezdnego pyłu? No pewnie, że tak, dlatego w niebo tak często patrzę. Katarzyna Stoparczyk prowadziła też Zagadkową Niedzielę i była autorką cyklu 116-111, którego tytuł nawiązywał do numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Zmieniamy temat. Izrael grozi odpowiedzią za uznanie Palestyny. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar skrytykował decyzję krajów, które ogłosiły zamiar uznania niepodległości Palestyny, w tym Francji, Australii, Belgii i Kanady. Jak podkreślił, takie kroki mogą utrudnić osiągnięcie pokoju i skłonić Izrael do własnych działań jednostronnych, choć nie sprecyzował, jak. Deklaracje zachodnich przywódców mają być ogłoszone podczas wrześniowego szczytu ONZ. Tymczasem Izrael planuje rozbudowę osiedli na zachodnim brzegu, co zdaniem ekspertów może zagrozić przyszłości państwa palestyńskiego. Dzisiaj wieczorem wyjątkowe widowisko na niebie, całkowite zaćmienie księżyca. Jak tłumaczy Małgorzata Czupajło z Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, to rzadki moment, kiedy naturalny satelita Ziemi przybierze intensywnie czerwony kolor. Księżyc rzadko jest czerwony. Wydaje nam się, że często jak widzimy go nisko nad horyzontem wschodzącego, że jest taki pomarańczowy, ładny, duży, to jest efekt tego, że patrzymy na niego nisko nad horyzontem. Natomiast tutaj będzie wschodził i zaraz po wschodzie nastąpi zaćmienie, czyli on będzie czerwony, ponieważ promienie słoneczne, którymi będzie oświetlone, wcześniej będą przechodzić przez atmosferę Ziemi. Całkowita faza zaćmienia rozpocznie się o 19.30. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Aktualnie około 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zalecane jest normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, w drugiej połowie dnia na południu i w centrum również burze z gradem. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni Celsjusza. Dzisiaj głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Na termometrach teraz w okolicach 19 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest wyborcza cisza? Raz widziałem, jak jeden człowiek na 3 tygodnie zamilkł. Dlaczego? Po ciszy wyborczej. Bo tak długo był cicho i w końcu nie mógł nic powiedzieć. No dobra, to cisza na wyborach to jest coś potrzebne dlatego, żeby polityk wiedział kiedy co, gdzie, kiedy, a może chciałby się wyspać. A komu najbardziej ta cisza jest potrzebna? Prezydentowi! Tylko? Tylko. Politykom, bo się skupiają na tym po prostu. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak zesnął. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofa. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Nadajemy ją dziś z Poznania z mety triatlonowego cyklu Iron Man. Cieszymy się, że możemy tu być. Mieliśmy w pierwszej części świetną rozmowę z kapitalną triatlonistką Roxaną Słupek. Do tematu triatlonu jeszcze wrócimy, ale teraz przypomnimy najważniejsze informacje te sportowe z kraju i ze świata i z naszego punktu widzenia najważniejsza jest taka, że nasi koszykarze 80 do 72 pokonali Bośnię i Hercegowinę i zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, teraz zagrają z Turkami. To prawda, świetna informacja. W ogóle się nie przedstawiliśmy, przepraszam. A kto mówi? Krzysztof Łoniewski. I Dariusz Urbanowicz. No to już, kontynuuj. To ja się podzielę z Państwem informacją na temat Formuły 1. 16. rundę Mistrzostw Świata F1 wygrał. Broniący tytułu Holender Max Verstappen zamknął usta kibicom na Moncy. Tam wielkie szaleństwo, wielka, wspaniała atmosfera święta motoryzacji. Drugi i trzeci byli kierowcy McLarena, czyli Brytyjczyk Lando Norris i Oscar Piastri z Australii. Jeżeli chodzi o święto, to tym razem siatkówki, to takie święto było w Tajlandii, tam zakończyły się Mistrzostwa Świata Pań i mistrzyniami świata zostały Włoszki. Po pasjonującym finale, który kończył się tiebreakiem, pokonały Turczynki. Mówiliśmy o tym, że Agnieszka Jaskulska wygrała dzisiaj wyścig, przepraszam, Agnieszka Skalniak-Sójka wygrała wyścig klasyczny w Baltimore. Informacja z SIMAC Ladies Tour. Wygrała dzisiejszy etap Lorena Vibes, a najlepsza z Polek, Kaja Rysz, była 9. To jeszcze przypomnienie, że nasi piłkarze dzisiaj o 20.45 w Chorzowie grają mecz w eliminacjach mundialu przeciwko Finlandii i będziemy w tej godzinie naszej audycji mówili o tym meczu i o tym czwartkowym z Holandią. Kibicom tenisa przypominamy, że o 20.00 startuje finał wielkoszlemowego US Open. Finał, który zapowiada się palce lizać. Carlos Alcaraz zagra z Janikiem Sinnerem. No i mamy telefon w sprawach tenisowych. Przypominamy numer do nas 22 i 7 trójek. Fantastycznie, że mówicie o tenisie. Myślę, że warto też wspomnieć o sukcesach polskich tenisistów albo polskiego pochodzenia. Maja Chwalińska wygrała tenisowy turniej Challenger WTA, a US Open to nie tylko gry singlowe, również gry deblowe i finale gry deblowej pań. Zwyciężyła Gabriela Dąbrowski, to prawda reprezentująca Kanadę, Kanadyjka, ale polskiego pochodzenia, bardzo sympatyczna tenisistka, ojciec Polak, bardzo ciekawą historię polecam. Kłaniamy się z Poznania po raz kolejny. Mamy tutaj rozmówcę i jest z nim Michał Drelich, ojciec, dyrektor, można powiedzieć, całego przedsięwzięcia. Ojciec sukcesu. Ojciec sukcesu przede wszystkim, bo to naprawdę tutaj przychodzą ludzie i dziękują w ukłonach Michałowi za to, co tu się dzisiaj odbyło w Poznaniu. Ale Michale, zawody w tych... ale Michale, bo to też trzeba chyba powiedzieć, że sukces ma zawsze wielu ojców. nie sam dokonałeś tego, nie sam zwieńczyłeś to dzieło tu w Poznaniu. A porażka jedna ma imię, tak? No, cieszę się, że tym razem jest to sukces i że to jest sukces nas wszystkich. No i jakby z tego miejsca też dziękuję Trójce za to, że towarzyszyła nam w tej podróży z Ironmanem w Polsce. No właśnie, Ironman, tutaj odbywały się zawody na tym dystansie 70.3, czyli to jest dystans, ta połówka, no ale olimpijka, czyli ten dystans, na którym zawodnicy walczą co 4 lata o medale olimpijskie, do tego sztafety, to się naprawdę robi ogromne wydarzenie złożone z komponentów. No tak, no to jest bardzo złożone logistycznie przedsięwzięcie, bo jesteśmy czasami rozrzuceni na kilkudziesięciu kilometrach i żeby to wszystko pogodzić, no trzeba wielu miesięcy przygotowań i jest taka z jednej strony radość, a z drugiej strony ulga, jak już mamy pewność, że to wszystko się poukładało. Michale, przed naszymi oczami, przed moimi, bo ty siedziałeś tyłem, przemaszerowali młodzi wolontariusze w takich jaskrawo-zielonych koszulkach. Obydwaj mamy... Wszyscy tutaj mamy takie zacięcie, żeby popularyzować sport, żeby sport wychowywał młode pokolenie. Takie wydarzenie jak to właśnie są, temu służą, prawda? Te dzieciaki przychodzą, zarażają się, patrzą jak to wygląda, to są ich bohaterowie na tych pięknych rowerach, w tych świetnych strojach, ale potem sami próbują. Mamy nadzieję, że tak będzie. To prawda. I to, co widziałeś, to byli wolontariusze, którzy zmierzali teraz w stronę mety, żeby powitać ostatniego zawodnika, który będzie finiszował niebawem. Więc jakby są z nami od początku do końca. Przypomnijmy, start nastąpił o 8 rano. Tak, a o godzinie 18.32 zamykamy trasę i jest zawodnik, który walczy o to, żeby zmieścić się w tym limicie czasu i będzie tak na krawędzi. No i mam nadzieję, że wspólnie pomożemy mu, żeby dotarł przed tą 18.32 na metę. Trochę liczb, bo chciałbym cię spytać o to, ilu uczestników zgromadziły te trzy starty. Ja pamiętam, że w Warszawie byłem mocno zaskoczony tym, że więcej było obcokrajowców niż polskich triatlonistów. To prawda. Generalnie jeśli chodzi o imprezę Ironmana, to i w Poznaniu, i w Warszawie większość uczestników stanowili obcokrajowcy. Jedynie w Krakowie Polacy byli w przeciwwadze, ale to też wynikało z tego, że to była pierwsza edycja. O, są wolontariusze, którzy namachają. Hej! Chodźcie, chodźcie! Chodźcie, chodź. Macie, chcecie coś powiedzieć? Babcia. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, chciałabym pozdrowić babcię Elę. Babcia Ela na pewno ogląda, ona jest wielką fanką, bardzo ją kocham i chciałabym ją pozdrowić. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy babcię Elę. Jeszcze na szybko. Pozdrawiam babcię Basię. Pozdrawiam dziecka Bogdana, mamę Ole i babcię Marysię. Pozdrawiam mamę Beatę. Super, bardzo dziękujemy. Wolontariusze pozdrowili całą rodzinę. Ważne, że pozdrawiają to kolejne pokolenie, czyli babcie i dziadków. Świetni młodzi ludzie. Michał, jak bardzo jesteście też, nie ukrywajmy, wymęczeni, bo to zawsze finał, po finale już opadają emocje i rzeczywiście wiecie, że zrobiliście coś dobrego, natomiast już się szykujecie na to, co będzie w przyszłym roku? Oczywiście, że tak. Mamy duże plany związane z rozwojem Ironmana w Polsce, nie tylko w Polsce. Nie tylko, prawda? Bo przecież jesteśmy też w Czechach i myślimy o kolejnych krajach. Ale na pewno będziecie widzieli pierwsi. Na Hawaje pewnie pojedziemy kiedyś wszyscy razem, żeby podziwiać Mistrzostwa Świata. Ale jeśli chodzi o mobilizację, no to ona jeszcze nie spada, dlatego że przez najbliższe tygodnie mamy jeszcze wiele innych imprez, które będziemy realizować w różnych miejscach w Polsce. Za tydzień Gran Fondo, Gdynia, Kaszuby. Piękna trasa. To prawda. Wyścig kolarski pod dyrekcją Marka Rutkiewicza, naszego wybitnego kolarza, który pewnie nas teraz słucha, więc pozdrawiamy go też bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Marka. Michał, no bardzo ci serdecznie dziękujemy, że zaprosiłeś nas do udziału w Ironmanie. To była także dla nas przygoda. Powiedziałeś o rozwoju tej imprezy w przyszłym roku. Dokładacie miejscówki, czy będziecie po prostu ulepszać to, co było do tej pory? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Zobaczymy. Wszystko może się wydarzyć. Rozumiem, że zamierzasz się ubiegać o fotel prezydenta w kolejnych wyborach. Jesteś tajemniczy jak polityk. Jestem po prostu oszczędny w słowa, ale jak wiemy, hasłem przewodnim Ironmana jest anything is possible, wszystko jest możliwe i podążając za tym hasłem, no nie powiem, że powiedzieliście ostatnie słowo. Tak, że to jest ostatnie słowo, na pewno będziemy dążyli do tego, żeby te imprezy, które organizujemy, były jeszcze bardziej spektakularne, a być może pojawią się też nowe miejsca, w których Ironman będzie gospodarzem. Tak jak w tym roku był Kraków, prawda? Po raz pierwszy spektakularna meta na rynku. Tu jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, też bardzo gościnne miejsce, No i bardzo dziękujemy, że jeszcze raz, że nas zaprosiliście i dziękujemy tobie, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić naszą audycję. Wiemy, że jesteś słuchaczem Trójki, kochasz trzecią stronę medalu, prawda? Nie tylko trzecią stronę medalu, a kocham też całą redakcję sportową, z którą nie ma co ukrywać, znamy się od bardzo, bardzo wielu lat. Dawno. No i witamy nową, wiesz, nową dziennikarkę w naszej redakcji, zaakceptowana przez organizatorów Ironmana, prawda? Tak, jest to piękna twarz radia i mam nadzieję, że również tutaj męska część się dostosuje do, poziomem do tej nowej części redakcji. No, twarzami pewnie nie. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Była mowa o Zuzannie Olbińskiej. Michał, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Outside the bus, gotta push to the next city, gotta rush. Big plans getting discussed, so freedom is a must. But off police tell them, eat my dust. Cause still it ain't safe, not even in a world full of cops. I got bored of asking, when is this hurt gonna stop? We don't wanna conversate or confer with the ops. It is what it is. Recently I've been learning a lot. All I know is there's no better feeling than getting home and seeing my little girl in the cot. So this year we're done talking. Forget the bag of chat, it's just action. Man, I'm trolling to get a reaction. Every day it's another distraction. Gotta fight temptation, can't get lost in the source. Have I got a heart? Yeah, of course. But I had to put my feelings on pause. Cause like a bullet from a gun, it burns. When you realize she was never your girl, it was just your turn. You gotta face your demons, don't matter how much money you earn. Your nigga said 4L, but the shit got real and he weren't concerned. The same old story, the world spins round and round, fam, lessons have to get learned. Halo, halo, tu Trójka, dwie dwójki, siedem trójek. Jedną z przyczyn podać, dlaczego nasza Iga Świątek czasami przegryza. To jest wielki dyskomfort grać w tak brzydkich strojach przypominających strój pingwina. Inne dziewczyny wychodzą fantastycznie ubrane. No w ogóle Mistrzostwo Świata to była kreacja Naomi Osaki. A tej naszej Idze to chyba przykro, że w tym takim stroju różowych, dziwnych bucikach musi występować na korcie. Nieodmiennie podziwiam jej talent i kibicuję zawsze jak tylko mogę. No to jest pańska opinia. My o kobiecych strojach nie dyskutujemy. Nie mamy wrażenia, żeby odstawała Iga strojami, prawda, Darku, od reszty stawki. Nie narzekam. Teraz zmieniamy temat. Nie będziemy rozmawiali o tenisie i strojach tenisistek, a o pięknym sporcie, jakim jest windsurfing. Nie będzie pierwszym śmiałkiem, który na windsurfingu chce przepłynąć Bałtyk. Jednak Maciej Rutkowski, pierwszy polski mistrz świata w zawodowym windsurfingu w PWA, chce to zrobić poniżej 7 godzin, jednocześnie ustanawiając rekord Guinnessa. Ruszymy ze Szwecji w asyście łódki, na której będzie osoba techniczna, będzie fizjoterapeuta, będzie oczywiście skipper tej łódki i dwóch operatorów kamery, bo zapomniałem wspomnieć, że całość będzie transmitowana na żywo. w internecie, co jest pewnym nowum. Takie wydarzenie nie było nigdy jeszcze transmitowane na żywo. Dzięki nowej technologii, dzięki Starlinkowi, internetowi, szybkiemu internetowi satelitarnemu możemy to zrealizować. Także płynę ja, płynie obok łódka z zapasowym sprzętem, z zapasowym jedzeniem, ja też na sobie czy na sprzęcie mam kamery, mam przy kasku mikrofon, więc jak wszystko będzie pod kontrolą, to może nawet będę w stanie odpowiadać na pytania oglądających widzów w trakcie. Plan jest taki, żeby robić jakieś tam wejścia na żywo do telewizji i tak dalej, więc ten początek pewnie taki będzie bardziej wesoły, mediowy i tak dalej, a im dalej w las, tym będzie ciężej, tym będzie po prostu więcej bólu, więcej wiercenia się, szukania jakiejś pozycji, która nie boli. A we Władysławowie w Surf Stolicy będzie stała na plaży meta i w momencie, w którym przekroczę tą metę, wystartuję około godziny 7, zaraz po wschodzie słońca, mam nadzieję, że tą metę przekroczę gdzieś wczesnym popołudniem. No i wtedy nastąpi parę dni relaksu. No właśnie, będzie można we Władysławowie z tobą przybić piątkę. Ja jeszcze bym się chciał dowiedzieć, w jaki sposób ty będziesz dostarczał swojemu organizmowi energii. Żele energetyczne tutaj są idealnym dostarczycielem węglowodanów. Do tego mamy elektrolity w plecaku, w camelbagu, tak? Czyli takim plecaku z pojemnikiem na wodę, który będziemy też z łódką wymieniać. Będzie ich tam gotowych, nie wiem, 5 czy 6. Po kilka litrów. Ja na sobie też nie chcę mieć za dużo, żeby też nie tracić energii na to, żeby wieźć ze sobą przez ten Bałtyk jakieś bagaże. No natomiast na sprzęcie muszę mieć też jakąś małą torbę, gdzie będą żele, będą batony energetyczne, batony proteinowe i po prostu jakieś takie drobne rzeczy, żeby też po śniadaniu, które zjem przed, już ta gdzieś tam pora lunchu wybije, żeby też móc nie czuć się takim totalnie głodnym i tak dalej. Miejmy nadzieję, że uda się uniknąć jakiejś grubszej farmakologii i zostaniemy po prostu w świecie suplementów, których używam tak naprawdę na co dzień. Pewnie wjedzie jakiś magnez, który też działa jakby antyskurczowo. Ja całe szczęście jestem raczej z tych ludzi, których skurcze nie łapią. No natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby gdzieś w piątej, szóstej godzinie coś się pojawiło. Także na pewno to odżywienie organizmu i nawodnienie będzie bardzo istotne. No właśnie, a w tym wszystkim co najważniejsze, to jest to okno pogodowe, no bo musi być wiatr, musi wiać. Dokładnie tak. Czekamy po prostu na pierwszy jesienny niż, który zawsze przynosi zachodni wiatr, zachodni, południowo-zachodni. Potrzebujemy, żeby ten wiatr był na całym Bałtyku. On nie musi być bardzo równy na całym Bałtyku, ale ważne, żeby był. Będę leciał na desce z hydroskrzydłem, która ma dużo większy zakres wiatrowy, czyli jeżeli wiatr się zmieni, my mierzymy ten wiatr w węzłach, tak? Czyli w milach morskich na godzinę. Jeżeli ten wiatr się zmieni o, nie wiem, 5-10 węzłów, to nie jest wielki problem. Problemem jest, jeżeli na przykład gdzieś będzie jakaś dziura wiatrowa, bo ja wtedy praktycznie wyhamowywuję do zera. Przemieszczam się nagle kilka kilometrów na godzinę, więc szukamy po prostu takiego dnia, gdzie ten wiatr na całym Bałtyku będzie. Wtedy po prostu 48 godzin wcześniej przenosimy cały cyrk do Szwecji. Tam przygotowujemy się jeden dzień, ostatnia odprawa i ze wschodem słońca w drogę. Powiedz, kiedy przewidujesz to okno pogodowe? Kiedy już będziesz w gotowości? No, sprawdzam prognozy tak średnio 4-5 razy dziennie. Wyglądało przez chwilę tak, że tam gdzieś koło 11-12 września być może się uda. No teraz to się przesuwa do tyłu, czyli gdzieś tam bardziej 16-18. To jest prognozowy klasyk. Śmiejemy się, że w interesie tych aplikacji różnych z prognozami, szczególnie tymi wiatrowymi, jest pokazywanie dobrego wiatru na końcu prognozy, no bo wtedy wrócisz, żeby sprawdzić, tak? Więc tak jest i teraz, że gdzieś tam ta 10-dniowa prognoza pokazuje wiatr na jej końcu, natomiast w tej chwili czujemy, że jest lato, tak? Ale idzie jesień i jesień zawsze oznacza po prostu duże niże z zachodu, z północnego zachodu, z południowego zachodu, więc po prostu czekamy na coś takiego. Pewnie słońce będzie lekko za chmurką, ale tutaj liczy się wiatr. Ze świetnym gościem, jakim jest Maciek Rutkowski, rozmawiał Norbert Michalak. Życzymy ci, Maćku, powodzenia. Przepłyń ten Bałtyk poniżej 7 godzin. miał. Zdobywaj szczyty, już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. A za chwileczkę do mety dobiegnie ostatni uczestnik Ironmana w Poznaniu. Niesamowite, ile godzin jest na trasie. Ale my sobie podsumujemy teraz to, co się wydarzyło wczoraj w Lesie Mocińskim w Warszawie. To ostatni bieg z tak zwanej leśnej triady biegowej, Szlak Jesieni. Na uczestników oprócz biegowych dystansów czekało wiele atrakcji. Ponownie bezkonkurencyjny okazał się Maciej Stachowiak, który 5 km pokonał poniżej 16 minut. Na miejscu był Łukasz Firchał, który rozmawiał z przedstawicielami organizatorów oraz uczestnikami. Mocno do mety, mocno do mety, czas jeszcze liczy. Brawa, pierwszy już dobiega do mety, wielkie brawa. Nadzieja. Nadzieja jak nadzieja? Tak. Nadzieja. Polunina. Jak się biegło dzisiaj tutaj na 5 km? Super, trasa niesamowita, bardzo pięknie. Biegam już od 6 lat i to mnie bardzo podoba. Ja biegałam z początku traily w górach, okay. Dlatego 5 km równo to. Po płaskim to łatwo, tak? To tak łatwo, to tak przyjemnie, to tak lekko, bo ja lubię biegać w lesie. Biegałam i wesołej, i w kabatach. I to czyli mnie... cała leśna triada. Tak, tak. Mariusz Wrona, Lasy Miejskie Warszawa. Jesteśmy na Młocinach, w Lesie Młociny. To jest nasz trzeci bieg w tym roku, Szlak Jesieni. Jesteśmy współorganizatorem tego biegu razem z Aktywną Warszawą, a jesteśmy też przy okazji w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ to właśnie tutaj niedawno otworzyliśmy Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie prowadzimy również bardzo dużo ciekawych zajęć. Zajęcia przyrodnicze, od tematów dotyczących dzikich zwierząt po warsztaty laboratoryjne. Las Młociński jest niesamowicie ciekawy, ponieważ jest to bardzo zróżnicowany las. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądają różne rodzaje lasu, to tutaj wszystko widać jak na dłoni. Mamy siedliska lasów iglastych, borowe siedliska, ale zbliżając się do Wisły mamy również bardziej podmokłe olsy, łęgi. Mamy tutaj starorzecze, również pięknie zachowane, gdzie możemy podziwiać zimorodki, jeżeli nam szczęście dopisze i mamy też odrobinę cierpliwości do tego. 3, 2, 1, go! Ja mam liczyć! Krzysztof Kamil Szymkowski, powiedz, jak ci się biegło? Genialne zawody, genialne miejsce, genialna organizacja, super ludzie, wielu znajomych kolegów, już tutaj znamy się z trasy już od kilku edycji, zawsze przyjemnie się spotkać i aktywnie spędzić czas z dziećmi, z rodziną. Ponieważ jeszcze to nie koniec sezonu dla mnie, półmaraton w Amsterdamie, 50. okrągła rocznica, więc ostatni start szykuje formę, jest coraz lepiej. W zeszłym tygodniu czwóreczka, życiowy czas, dzisiaj piątka, znowu blisko życiówki, więc na razie jest dobrze. Skupiam się na codziennym treningu, 5-7 km przed pracą, po pracy wyczyszczanie głowy. Najlepsza metoda, aktywny sport życia. daje radę. Danuta Leśniewicz-Paraszka. Czy to jest pierwszy start w Leśnej Triadzie? Nie, robimy cały cykl. W tym roku szczęśliwie nam się udało zapisać na wszystkie trzy biegi, więc jeszcze czekamy też na klasyfikację generalną. No zobaczymy. Zawsze jest to jakaś fajna zabawa i dodatkowa mobilizacja do tego, żeby zrobić całą serię. Ze mną Maciej Stachowiak, zwycięzca całej klasyfikacji generalnej Leśnej Triady. Jak się biegało dzisiaj na finale? Bardzo fajna trasa, fajnie się biegało, chociaż trochę mogę powiedzieć, że duszno. Wygrywasz znowu. No jakoś tak się składa, ale uważam, że to jest fajna zabawa i każdy, tak powiem, może rywalizować i jest, fajnie się biega. Jakieś plany na przyszłość twoje? Półmaraton praski, no i za 2 miesiące maraton w Nowym Jorku. Czyli to była rozbiegóweczka tylko teraz? Można powiedzieć, że taki trening. W młocińskim lesie z mikrofonem grasował Łukasz Firchał. W tej chwili ostatni zawodnik Ironmana Poznań właśnie przecina linię mety, już jest na czerwonym dywanie. Biegną z nimi wolontariusze wszyscy. No ten pan ma, no powiem tak, no nie jest bardzo wycieniowany, jeśli jak patrząc na niego jak na triatlonistę, ale ambicja wielka. Przypomnę numer 2273. Proszę dzwonić do nas w każdej sportowej sprawie. Trójek, tym razem w sprawach biegowych, zresztą o bieganiu mówiliśmy dopiero co. Chciałam pozdrowić wszystkich uczestników wczorajszego biegu, nocny półmaraton praski. Również chciałam podziękować wspaniałym kibicom za cudowny doping. Warto wspomnieć, że nocny półmaraton praski to piękna i prosta trasa z niesamowitym klimatem nocnym. Do tego wczoraj pogoda była idealna dla biegaczy, więc posypały się życiówki, w tym również u mnie. Cel był na złamanie godziny 40, a wynik finalny okazał się mega, godzina 37 i 22 sekundy. No ładnie pani urwała. Ponad 3 minuty z tej życiówki to jest naprawdę imponujące. To już trzeba, mówiąc kolokwialnie, nieźle sypać, żeby przebiec półmaraton poniżej godziny 40. Mamy inne telefony. 2273. Ja w sprawie dzisiejszego meczu Polska-Finlandia będzie 6 bramek, a w Warszawie jest dzień jedzenia. Ja od wczoraj robię naleśniki. Naleśniki mojej własnej kompozycji i bardzo mi smakują. Ciekawe, z czym robi ten pan naleśniki? Na jakie miałbyś ochotę, Darku? Z jabłkami. A ty, Zuziu? Z dżemem. No i bardzo dobrze. Proszę państwa, jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie i nienaleśnikowe, to dzisiaj wieczorem, tak jak wspomniał nasz słuchacz, reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji Mundialu. I po udanym debiucie w roli selekcjonera Jana Urbana w Rotterdamie, po remisie z Holandią, czas na Finlandię, czyli drużynę, która pokonała nas w czerwcu w Helsinkach, ale jeszcze pod wodzą innego selekcjonera, Michała Probierza. Czas na rewanż. O szczegółach Adam Malecki. To był gol Stadiony Świata. And he zet er nu dus wel in. De hele wedstrijd heeft hij moeten verdedigen, Cash. Matty Cash huknął z dystansu nie do obrony i dał cenny punkt reprezentacji Polski z naładowaną gwiazdami paką Ronalda Koemana. Trener Jan Urban chwali ofensywny styl gry Kasza, no i jego trafienie. Ma niezłe uderzenie i rzeczywiście próbował raz daleko w trybuny, drugim razem był zdecydowanie bliżej, a trzecim razem niesamowity gol. Po swoim debiucie pan Jan chwalił także całą drużynę, szczególnie za odwagę. Nikogo nie będę karcił za to, że stracił piłkę, za to, że zaryzykował. Oczywiście są różne strefy na boisku, gdzie to ryzyko powinno być większe, a w innym przypadku mniejsze. A jak mecz z Holandią ocenia hasający po całej szerokości i długości boiska, choć często niechlujny i niedokładny Jakub Kamiński? Jakość zespołu, z którą graliśmy, była ogromna. Mieliśmy momenty, w których po prostu lepsza decyzyjność, lepsze zakończenie akcji, lepsza jakość mogło spowodować, że tych bramek mogliśmy przejść więcej, a nawet wygrać to spotkanie. Optymistyczne. Owszem, mogliśmy wygrać jedną bramką i przegrać czterema. Liczą się fakty, jest remis cenny, wywieziony z Rotterdamu. Na nic się jednak zda ten dobry rezultat, jeśli nie zdobędziemy punktów z Finlandią, przekonuje selekcjoner Jan Urban. To będzie zupełnie inne spotkanie z Finlandią. My tutaj mieliśmy bardzo dużo do zyskania, Holandia dużo do stracenia. Tam będzie odwrotnie. I wiem, że w takich sytuacjach różni zawodnicy zachowują się na boisku. Tego też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, no bo waga tego spotkania jest niesamowita. Trzeba to udowodnić, że jesteśmy lepsi, trzeba wygrać mecz. A co w naszej kadrze piszczy? Wszyscy są zdrowi, w bramce znowu zagrał Łukasz Skorupski, który gola zawalił, ale kilka razy uratował drużynę przed utratą gola. Jeśli z Finami zagramy tak jak z Holandią, będzie dobrze, przekonuje trener. To jest takie spotkanie, gdzie my wiemy, o co gramy, ale Finlandia też. No, wystarczy rzucić okiem na tabelę, wszystko jest wiadome. My musimy być przygotowani również na to, że Finlandia zagra otwarte spotkanie. Jeśli tak będzie, to będzie bardzo widowiskowy mecz, bo my też chcemy wygrać. Jeśli nie, no będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym, co nie jest łatwe. To jak wygląda tabela? Po 7 punktów mają Holandia, Polska i Finlandia, przy czym Holandia ma mecz rozegrany mniej. Jak zagrać z Finami, wie także Kamiński. Grać odważnie, grać z ambicją, z charakterem i gramy u siebie. No. A co o Finach można więcej powiedzieć? Zapytaliśmy Jacka Balona, znawcę piłki skandynawskiej. Finowie szczególnie wracają wspomnieniami do jednego meczu. Bardzo wspominają ten mecz z 2006 roku w Bydgoszczy. To był debiut Leo Benhakera w roli selekcjonera reprezentacji Polski. No i wtedy pokonali nas 3-1, więc mają do czego wracać. Wierzą, że mają na nas patent. Na kogo zwrócić szczególną uwagę? Kogo zabraknie? Bardzo duży cios, dlatego że jedynym takim znaczącym nazwiskiem w światowej piłce z Finów jest bramkarz Lukas Hradecki. Ma kontuzję, nie zobaczymy go w meczu z Polską. Jest to gigantyczna strata, bo to nie tylko świetny bramkarz, ale i mentalny lider tego zespołu. I warto też zwrócić uwagę na taki ciekawy kierunek, czyli Stany Zjednoczone, bo na przykład Matti Peltola, który był kapitanem w poprzednim meczu z Norwegią towarzyskim, i jeszcze jest Oni Valakari. Oni występują kolejno w DC United i w San Diego. No i oni są bardzo ważnymi punktami tej reprezentacji na pewno. Wątki polskie, dlatego że Benjamin Sielman, no to piłkarz, który jeszcze do niedawna występował w Krakowi. Mamy jeszcze bardzo ciekawego piłkarza, który gra z kolei w Norwegii i to jest Santeri Vananen. Taka ostoja środka pola mimo tego młodego wieku, bo dopiero 23 lata. Solidna drużyna, natomiast zdecydowanie na każdej pozycji mamy lepszych piłkarzy. Dzisiaj Polacy zagrają w kotle czarownic. Dla Kuby Kamińskiego gra na Śląskim ma szczególne znaczenie. Wiadomo, jestem stąd, rodzina jest stąd, tutaj się wychowałem, więc na pewno to wsparcie z trybuny dla mnie będzie bardzo duże, no i zrobię wszystko, żeby jak najlepiej się zaprezentować. A kapitan Robert Lewandowski zachęca do przyjścia na stadion. Drodzy kibice, dziękuję wam za wsparcie w meczu z Holandią w Rotterdamie, a teraz przed nami bardzo ważny mecz z Finlandią w Chorzowie, więc mam nadzieję do zobaczenia, czekamy na was i bądźmy razem. Będą kibice, bo też po meczu z Holandią zrobił się dobry klimat wokół kadry. Cieszy się pan Jan. Rzeczywiście przychodzi mnóstwo informacji z różnych źródeł, że ludzie są po prostu zadowoleni. kibic zawsze będzie oglądał reprezentację Polski, bo no tak jest, że czasem popsioczy i tak dalej, no jednak na ten mecz i tak przyjdzie. Dobre spotkanie i przede wszystkim dobry wynik z takim rywalem jak Holandia, to wszystko powoduje, że ktoś chce to oglądać. Tylko był pierwszy mały kroczek. Trzeba to wszystko w dalszych spotkaniach potwierdzić. Początek meczu z Finlandią o 20:45. Ile znaczy kulturalny człowiek na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski? Wreszcie się doczekaliśmy, a te relacje przygotował Adam Malecki. By the middle, there ain't gonna be any middle anymore. And the cross I'm bearing home ain't indicative of my place. Let the boys, let the boys. Pearl Jam i Porch z pierwszej płyty Pearl Jam, znakomitej z albumu Ten. Darek Urbanowicz się śmieje, bo... Myślę, że on się zaczął na końcu. To był wspaniały Eddie Vedder, a teraz będziemy rozmawiali nadal o piłce. No właśnie, o piłce przypomnę, że nasi koszykarze grają we wtorek w ćwierćfinale. Z Turkami. Z Turkami. Mistrzostw Europy oczywiście. Niespodzianka taka, na którą liczymy oczywiście, ale niespodzianki też w piłce nożnej. Nie ma lig, bo jest przerwa reprezentacyjna, no i Niemcy sami sobie spłatali nie lada figla. Posłuchajmy, co słychać właśnie w niemieckim futbolu. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor für Deutschland! Niemiecki futbol wciąż jest w szoku po tym, co wydarzyło się w czwartek w Bratysławie. Nasi zachodni sąsiedzi w swoim pierwszym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata przegrali ze Słowakami 0-2. a była to jak najbardziej zasłużona porażka. Naszpikowaną gwiazdami niemiecką kadrę napoczął jeszcze przed przerwą Dawid Hansko, a podwyższył inny Dawid Strelec. Niemcy utrzymywali się przy piłce, ale co z tego? Historyczna kompromitacja, jak uznały media za Odrą, stała się faktem. Kto jest winny? Długo nie trzeba było szukać, przyznał się sam trener Julian Nagelsmann. Nie było w ogóle pasji i chęci zwycięstwa. Słowacy musieli w końcu strzelić gola. Miałem nadzieję, że stracona bramka nas pobudzi. Mieliśmy niezłe fragmenty, ale to nie wystarczyło. To nie jest wina drużyny ani poszczególnych zawodników. To my, trenerzy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za ten wynik. Słowacja, dużo niżej notowana drużyna, miała nad nami przewagę w każdym aspekcie gry. To pierwsza w historii wyjazdowa porażka Niemców w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Okazja do rehabilitacji i chociaż częściowego odzyskania zaufania kibiców już dziś. Piłkarze Die Mannschaft podejmą w Kolonii Irlandię Północną. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Co ciekawe, Julian Nagelsmann, czyli selekcjoner Die Mannschaft, ma tylko obecnie nieco lepszy bilans niż Hansi Flick, który wówczas został zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Niemiec. Ciekawe, czy posada Juliana Nagelsmana wisi na włosku. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Hiszpanii, to tam wszystko w porządku. Żadnej sensacji w meczu z Bułgarami nie było. Kiedy reprezentacja Polski zalicza półmetek eliminacji do Mistrzostw Świata, reprezentacja Hiszpanii dopiero przystępuje do gry. Wszystko z powodu ich udziału w rozgrywkach Ligi Narodów. Kiedy my lizaliśmy rany po spadku do Dywizji B i zaczynaliśmy eliminację, Hiszpanie też musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci porażki w finale. Choć tam ostatecznie po karnych lepsza okazała się Portugalia, już po pierwszym meczu eliminacji trudno nie widzieć w Hiszpanach faworytów całego przyszłorocznego turnieju. Wyjazdowa wygrana 3-0 z Bułgarią ani przez moment nie podlegała dyskusji. Sam wynik zresztą nie do końca oddaje skalę dominacji Hiszpanów. 78% posiadania piłki w strzałach, 24-3, w tych celnych 12-0, ponad 800 podań przy ledwie 200 z okładem Bułgarów. Hiszpańskie media pieją z zachwytu. To wygląda bardzo dobrze, bez wysiłku na początek, z zapasem. To tylko kilka cytatów z okładek hiszpańskich gazet. Co ciekawe, selekcjoner Luis de la Fuente daleki był od podobnej ekscytacji. Jesteśmy strasznie wymagający. Zawodnicy byli źli o tę drugą połowę i ja ich rozumiem. Na każdej pozycji mamy najlepszych piłkarzy na świecie. Musimy stale się doskonalić i właśnie tego oczekujemy. Samokrytycyzm jest bardzo ważny. W podobnym tonie wypowiadał się po meczu strzelec pierwszej bramki Mikel Oyarzabal. To nie był zły mecz, ale też nie był dobry, bo mogliśmy pokazać się z lepszej strony w drugiej połowie. Musimy cieszyć się, że zaczynamy od zwycięstwa, ale ciągle szukamy możliwości poprawy. Myślimy już o kolejnym meczu. Takie słowa po wyjazdowym 3-0 z prawie 80% posiadaniem piłki. Tak chyba wygląda mentalność mistrzów. A skoro o kolejnym meczu mowa, on już dzisiaj. O 20.45 przed Hiszpanami dużo trudniejsze wyzwanie. Wyjazdowy mecz z Turcją. Mimo niedociągnięć, które Hiszpanie z naszej perspektywy bardzo na siłę u siebie dostrzegają, nie ma wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania. Zdaniem Rodriego, Turcy mają jednak co nieco w zanadrzu. To świetna drużyna, bardzo trudna do pokonania. Są silni, solidni i potrafią wykorzystywać stałe fragmenty. Giler lub Çalhanoğlu mogą zrobić różnicę. Będziemy musieli dać z siebie wszystko. Dla tego zawodnika, ale również Daniego Carvajala te mecze mają szczególne znaczenie, ponieważ wracają oni do kadry po poważnych kontuzjach. Dzisiejszy mecz zaczną zapewne na ławce rezerwowych, licząc, że jak już pojawią się na boisku, to trzeba będzie tylko dowieść dobry wynik. W końcu passa wygranych o stawkę z Turkami sięgająca 1967 roku do czegoś zobowiązuje. Początek spotkania o 20.45. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. I tym hiszpańskim akcentem kończymy dzisiejsze wydanie trzeciej strony medalu. Wydanie wyjazdowe z Poznania, gdzie byliśmy na mecie cyklu triatlonowego Ironman. Tak, dziękujemy za uwagę. Elżbieta Różycka, Krzysztof Sagan. Zuzanna Olbińska. Debiutująca w trzeciej stronie medalu. Mamy nadzieję, że będzie pojawiała się częściej. Ja też mam nadzieję.